jak bardzo to może gdzieś skręcić, nie wiem. Mam, nie wiem, czy chcę tego dożyć, tak naprawdę. Ula, bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. Słuchało się Ciebie naprawdę fantastycznie. Byłaś taka przerażona tym, czy będziemy o czym mieli rozmawiać. Podejrzewam, że moglibyśmy pociągnąć kolejne 2 godziny. Bardzo dziękujemy. No i mamy nadzieję, że nasi słuchacze czegoś się po prostu dowiedzieli i zabiorą dla siebie, bo padło tu sporo takich ciekawych wątków, które można zaczerpnąć od Ciebie i tyle. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Myślę, że to raczej są takie wątki, co po prostu można sobie samemu przemyśleć, a nie, że to jest jakaś gotowa receptura, tak? Więc, ale dziękuję jakby bardzo. Jakby była gotowa receptura, to byś nam wystawiła fakturę. Tego byśmy się trochę tutaj... A też... nie wystawię? Wystawisz, tak. Ja to przepraszam, bo ja oczywiście nie wiem. Krzysztof Oniewski. Dariusz Urbanowicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa w kolejnym wydaniu Trójkowego Archiwum Koncertowego. Przed mikrofonem Zofia Sylwin. Dzisiaj przypomnę wspaniały koncert legendy polskiej sceny rockowej Budki Suflera. Zespół zagrał w Trójce w listopadzie 2011 roku koncert przypominający fantastyczną pierwszą płytę Cień Wielkiej Góry. Historia Budki Suflera sięga 1974 roku. Właśnie wtedy powstał wielki przebój grupy Cień Wielkiej Góry. Utwór zainspirowany został tragiczną śmiercią 2 polskich himalaistów, Zbigniewa Stepka i Andrzeja Grząska, tragedią z sierpnia 1973 roku. Dodam, że zespół Budka Suflera powstał w Lublinie w 1974 roku, założony przez Krzysztofa Cugowskiego i Romualda Lipkę. A w 2014 roku odbyła się pożegnalna trasa grupy, czyli po 40 latach. Przez 4 dekady, pomimo wielu zawirowań, zespół odnosił ogromne sukcesy, zarówno komercyjne, jak i artystyczne. W 2020 roku niestety pożegnaliśmy wielkiego muzyka, kompozytora i lidera grupy, Romualda Lipkę. Artystę, który do końca życia pisał muzykę dla swojego ukochanego zespołu. Posłuchajmy koncertu Budki Suflera, nagranego w Trójce, 2011 roku. Zapowiada Romuald Lipko. Dobry wieczór Państwu, serdecznie Państwa witamy. Drodzy Państwo, chcę tylko powiedzieć tyle, że to fajnie, że jesteśmy tutaj dzisiaj z taką propozycją. I dobrze, że sprawdzamy coś, czego nie wiedzieliśmy ani wtedy, kiedy nagrywaliśmy, a dzisiaj może to się okazać jakąś taką prawdą oczywistą. Czy warto było to kiedykolwiek nagrać i czy to nie jest śmieszne dzisiaj tego wykonać? Wszystko przed nami. Cień Wielkiej Góry. Przychodzi chytrze, bez ostrzeżeń i gróź. I gruź. Krzyczy pękniętą liną, kamieniem zerwanym spod stóp. Wszystko zaczyna się zwykle, jak każdy wspinaczki dzień. Trudny dzień, ściana, droga pod szczyt, a potem nas tylko śmiech. Tutaj wszystko nie jest ważne. Największa rzecz z tego strachu mora bać. Odpadnie stół, lecz następni pójdą dalej. Gór wysokie, zanim z wami walczyć każdy. Ryzyko śmierć, tutaj wszystko nie jest ważne. Największa rzecz swego strachu morowalić. Odpadnie stół, lecz następnie pójdą dalej. Tylko czas, czasem zamyślenie, tylko czasem zamyślenie. Śmierć. Tutaj wszystko nie jest ważne. Największa rzecz swego strachu mora walić. Odpadnie stół, lecz następni pójdą dalej. Tylko czas, czasem zamyślenie. Tylko czasem zamyślenie. Sam możesz wybierać los szczytu, szczytu szlak. Thank you. błyszczą. Dzwoni star. To błędni rycerze są tu. Kryształu Adu pędzą konie, zbroje błyszczą. We'll be right back. wyjścia. Co da mi los? Wołam do gwiazd, słucha mnie kto? A może nikt, może gwiazdy wieczne już martwe w pustce tkwią. Czy tam jest jeszcze cisza jezior? Czy tam jest jeszcze ptaków śpiew? Czy tam jest jeszcze dziecka płacz? Czy tam jest jeszcze zieleń drzew? Wagnerowski tam za witraża dziwnym szkłem ustych komnat chłód szary pył rozbity czas martwy pusty dwór. Je t'aimerai. Budka Suflera gra dla Państwa w następującym składzie. Ramek Lipko. Tomek Zeliszewski. Śpiewają dla nas panie Tania i Małgosia. Ania Patynek, instrumenty perkusyjne. Łukasz Pil, gitara. Mirek Stębień, gitara basowa. Piotr Kominek, instrumenty klawiszowe. Krzysztof Sugowski. I najmniej czas wszystkich, z wszystkich mi na widz radzasz chleb. Znowu w drogę, w drogę trzeba iść. Życie się zanurzy, chociaż w ręce jeszcze tkwi. wszędzie wszystko wiesz, wolę zostać sam, żeby tylko został mi ten szalony koń, jak najszybszy z wszystkich pęd tej muzyki dźwięk. Rzeki Toń, po parach rozlewisk, dnia pęknięty dzwon. Rząd noc fioletowy, niskim niebem gna, dziwny poziom motyw, pejzaż cały gra. Chmury sypią iskry, w żyłach pierwszy lód, pamięć gubi twarze, narasta jak dróg. mraku kropiąc, wypatrując jasna wierzch, szklanych oczekując. Uciekałem zawsze tam, gdy dorosły jestem już. Zapomniałem domnej, zapomniałem, gdzie to jest. Zapomniałem Jeśli wychodząc z cienia, też człowieku się zmienię i powracam z wyprawy na słoneczny ląd. Oto znowu dni ruszyły serce, bije mocno, szybko. Nie rzucam ciągle słowa, słowa sens, tylko znowu wieć przez tłoczne chcę ulicę, zwykłym życiem się zachwycę. Powiedziałem, jak wygląda, jak wygląda mroczny brzeg. Czarnej, plusa koniem szalonym, na wyprawy się wypuszczę, gdzie bywałem już. Dziękuję bardzo. Budka 1975-2011. Jest pieśń jak żagiel gwiezdny napój, wielkie skrzydła, wielki wiatr. Dla tych, co pełzać w mule nie chcą, głowa w górze, sztywny kark. Jest pieśń jak pomruk z jasną błyskawic, co słuchaj, bezcennym bólu ona trwa, jej czujesz moc i wciągnięty raz w nurt. Oszalały biegniesz w nocy, kiedy inni syci śpią. Umiesz popatrz, jak oni mdły przy ogniem plą. Mówię, słuchaj, nie daj przez palce ciągnąć dniom, przez śnieg i przez deszcz. Jeśli sztandar chcesz nieść, życie, mówię, musi brzmieć tak jak wielki, piękny wiersz. Jest myśl na brzagie gwiezdny na. Płyniemy nad czasem, trupnie przed nami. jesteś jak żagiel, pieśny napój. Wielkie skrzydła, wielki wiatr, na tych, co pełzać w mule nie chcą. Głowa w morze, sztywny kar. Jesteś jak pomruk gwiazd błyskawic, co pośród znana bardzo. To był koncert zespołu Budka Suflera, nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 12 listopada 2011 roku. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, retransmisję Michał Margański, a nagrania dokonał Jarosław Regulski. Dziękujemy i do usłyszenia. A na koniec spotkania usłyszymy fragment koncertu zespołu Budka Suflera, nagranego również w Trójce 4 kwietnia 1998 roku przez Wojciecha Przybylskiego. Chcesz być wolny, do marzeń zdolny, jak ja przeszedłem. przed tobą